پے کرے حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، محبوب رب ذوالجلال، بی بی آمنہ کے لال، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با کمال ہے، ہر جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، بے شک میری امت کا درود ہر جمعہ کے دن مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہی شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جشن ولادت کی دھومے مچاتا ہوا ماہ ربیع نور شریف کی آمد ہو چکی ہے۔ رب کریم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں خوش دلی کے ساتھ ادب تعظیم کے ساتھ نشمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت دھوم دھام سے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ربیع النور شریف کی ساتویں شب ہے، 1432 سنہ ہجری، اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے ہفتہ وار اجتماع میں حاضر اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین نے 6 ربیع النور شریف کی فکر مدینہ کر لی ہوگی، یعنی مدنی انعامات پر جو عمل کرتے ہوئے فکر مدینہ کرتے ہیں کہ میرا یہ عمل ہوا یہ نہیں ہوا۔ تو چونکہ ساتویں شب شروع ہو چکی ہے تو یوں تو آپ کر سکتے ہیں کسی بھی موقع پر، لیکن اگر عادت اس سے ذرا پختہ ہو جاتی ہے کہ اگر مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً کر لیں تو نئی تاریخ کا آغاز ہو جاتا ہے، پچھلی تاریخ ختم ہو جاتی ہے۔ تو بالکل فکر مدینہ کی ایک اس میں عادت بنانے میں یہ ایک آپ کو معاون ثابت ہوگا یہ مدنی پھول، کہ مغرب کی نماز فرض سنتیں ابوابین وغیرہ ادا کر کے جو آپ کے اوراد و وظائف ہیں، تو انہی میں چند منٹ لگتے ہیں، اگر جیب سے کارڈ نکالو فکر مدینہ کر لیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی چاہیں تو یہ عادت بنا لیں، میرے اسلامی بھائی چاہیں تو بھی یہ عادت بنا لیں، امید ہے کہ اس سے فکر مدینہ کرنے پر استقامت نصیب ہو جائے گی اور نئی تاریخ آغاز ہوگا تو آئندہ کی نیت کرنے کا بھی اسی وقت اللہ نے چاہا تو مزید جذبہ نصیب ہو جائے گا۔ یوں تو باب المدینہ میں 5 مقامات پر دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، جن میں سے ایک عالم مدی مرکز فیضان مدینہ بھی ہے، جسے آپ اس وقت مدنی چینل براہ راست دیکھ بھی رہے سنت و بر اجتماع کو۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین، اس ماہ مبارک میں ہر طرف عاشقان میلاد پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک مزید کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیاتوں کے ذریعے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شان بیان ہوئی، آپ کا مقام بیان ہوا، احادیث مبارکہ کے ذریعے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کو بیان کیا جاتا ہے، عمل کا جذبہ ابھارا جاتا ہے، اور الحمدللہ عزوجل یہ وہ ماہ مقدس ہے، یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ نہ جانے کتنے ہی عاشقان میلاد کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہوگا، کیونکہ وہ ایک بڑی ہی وجدانی سی کیفیت ہو جاتی ہے ایک عاشق کے اوپر، ایک ذوق سا طاری ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ اندر سے بعض اوقات اس کی وہ جنگ جاری ہوتی ہے کہ نہیں اب سنتوں پر عمل کروں گا، نہیں اب سنتوں پر عمل کروں گا، اب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی اداؤں کو ادا کروں گا، نہیں اب میری نماز قضا نہیں ہوگی۔ یوں ایسے بابرکت مہینے جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آتا ہے، تو یوں ایسے مبارک ایام آتے ہیں، انہی ایام میں ایک اہم ترین جو لمحات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خوشیاں ہمیں یاد دلاتے ہیں. اس میں عاشقان میلاد بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں, اور الحمدللہ امیل سنت کی تو کیا بات ہے, کہتے ہیں پھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج تو, پھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج تو, دنیا میں آج آقا عطار آ گئے. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, دلبر کی آمد, انور کی آمد, حضور کی آمد, پرنور کی آمد, رؤوف کی آمد, رحیم کی آمد, آقا عطار کی آمد. صلوا علی الحبیب محمد. پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. آپ قدرتی طور پر بلند آواز تھے, چند دن سے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی حاضری نہیں ہو رہی تھی. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام کے بارے میں دریافت فرمایا کہ نظر نہیں آ رہے, تو بتایا گیا کہ ان پر تو قیامت ٹوٹ پڑی ہے, گھر میں بیٹھ رہے, دروازے کو تالا لگا دیا ہے, شب و روز زار و قطار رو رہے ہیں. ان کو تو رونے کے سوا کوئی کام نہیں ہے, اتنی مطلب ان کی کیفیت تھی, دروازہ بند کر رکھا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام کو طلب فرمایا اور دریافت کیا کہ ثابت کیا بات ہے. آپ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی, آقا قرآن پاک کی جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ترجمہ کنز الایمان, اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو, اس غیب بتانے والے نبی کی آواز ہے, اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو. تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو یہ عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں کہ میری آواز اونچی ہے, مجھے اندیشہ یہ ہے کہ یہ آیت میرے حق میں نازل ہوئی ہے, میری تو عمر بھر کی کمائی غارت ہو گئی. اس دل نواز آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام کو تسلی دی اور ارشاد فرمایا, تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم قابل تعریف زندگی بسر کرو اور شہادت کا رتبہ پاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے. وہ گویا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عاشق کے صادق کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, کہ یہ جو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے, ولا تجہروا له بالقول, اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو, کا جاہری بعضکم لبعض, جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو, ان تحبط اعمالک, ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ اب یہ آیت کریمہ سن کر ان کی مطلب کی حالت غیر ہو گئی، اور وہ کس قدر اس فرمان جو مبارک قرآن پاک کا نازل ہوا، جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کمال درجے کی تعظیم اور ادب کا بیان کیا گیا، کون؟ پیارا رب عطا فرما رہا ہے، رب کریم۔ سورہ حجرات جو 26 پارا ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں نے تلاوت کی تھی۔ اس دوسری آیت کے اندر رب کریم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیسا ادب عطا فرمایا، اور اس میں کس کمال درجے کی تعظیم کا بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ میرے کی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ ہے، اور اس بارگاہ کا یہ ادب ہے، اس ادب کو بجا لانا چاہیے۔ یعنی یہ ایسی یہ وہ آیت تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے بعد اتنی دھیمی گفتگو کرتے تھے، اتنی دھیمی گفتگو کرتے تھے کہ بعض اوقات ان سے پوچھا جاتا تھا کیا فرمایا آپ نے، اتنی دھیمی گفتگو کرتے تھے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عالم تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، آقا مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ پر یہ قرآن نازل فرمایا، میں تا دم زیست سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے آہستہ آہستہ بات کروں گا، اور جب کوئی قافلہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتا، مدینہ منورہ پہنچتا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف ایک خاص آدمی بھیجا کرتے تھے جو انہیں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا ادب بتایا کرتے تھے، ادب بتاتے تھے، اور گویا کہ ہر طرح سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا جو ادب اور احترام تھا اسے ملحوظ رکھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ کیا عالم تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کا، اور ویسے یہ قرآن پاک کی جب آیت نازل ہوئی تو کیسے اشاک تھے یہ صحابہ کرام علیہ رضوان، کیسے اشاک تھے۔ اس کے آگے پیچھے بھی کافی اس طرح کا مواد موجود ہے قرآن پاک میں، کئی مقامات پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، آپ کا ادب یہ قرآن سکھاتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب یہ قرآن سکھاتا ہے کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں یوں کہو یوں نہیں کہو، جب میرے حبیب تمہیں بلائیں تو یوں آؤ، میرے حبیب تمہیں کھانے پہ بلائیں تو یوں رہو، جب کھانا کھا چکے تو یوں چلے جاؤ، میرے حبیب کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ غور کریں پھر اس پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کا ادب، جن کا احترام، جن کی تعظیم کا بیان خود قرآن کرتا ہو، وہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے جشن ولادت یہ عاشقہ نے رسول کیوں نہ منائے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے، جیسے میرے سرکار ہے، جیسے میرے سرکار ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار غور کیجیے۔ حضرت سیدنا ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کمال درجے کا ایک ادب اور خوف، ادب بھی کیا، خوف خدا کیسا تھا ان کو، عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کیسا ان کے ظاہر و باطن موجزن تھا، کہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اپنے اوپر لے لی کہ میری جو اونچی آواز ہے، کسی سے ذکر نہیں کیا، کمرہ بند کر کے بیٹھ گئے، رو رہے ہیں، آواز آری کر رہے ہیں، مگر قربان جاؤں غلاموں پر شفقت فرمانے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جب نہ دیکھا کہ میرا غلام نظر نہیں آ رہا، کتنی پیاری تربیت ہے اس کے اندر، کتنی پیاری تربیت ہے اس کے اندر کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر خبر گیری فرمایا کرتے تھے اپنے غلاموں کی، کہ نظر نہیں آئے تو فوراً اپنے کسی غلام کا ارشاد فرمایا، کیا بات ہے کہ میں ثابت کو نہیں دیکھ رہا ہوں، میں روایتوں کا خلاصہ یاد کر رہا ہوں، کیا بات ہے میں ثابت کو نہیں دیکھ رہا ہوں. اور جب ان کی کیفیت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کی گئی تو آپ نے کس قدر شفقت فرمائی، کس قدر پیار فرمایا. اور جب ان کی وہ کیفیت دیکھی، ان کا وہ عشق و محبت میں مچلنا دیکھا تو شہادت و جنت کی بشارت عطا فرما دی، شہادت و جنت کی بشارت عطا فرمائی. اور روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ جب مسلمہ کذاب جو جھوٹا جو نبوت کا دعویٰ کرتا تھا بدبخت، اس کے خلاف جب جنگ ہوئی جنگ یمامہ کے مقام پر، تو بڑی ہی مطلب وہ کٹھن وقت تھا، کٹھن وقت تھا، اس کا بھی جو لشکر تھا وہ بھی تابڑ توڑ حملے کرتا تھا. تو اس وقت حضرت سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں کچھ یوں کہا کہ کیا عہد رسالت میں ہم یوں لڑتے تھے، یہ انداز تھا ہمارا، ہم تو کفار سے یوں نہیں لڑا کرتے تھے. یہ کہہ کر دونوں نے اپنے لیے گڑے کھودے، اپنے لیے گڑے کھودے اور خود کو ان گڑوں کے اندر پھنسا دیا کہ پیچھے قدم نہ ہٹ سکے، گڑوں میں پھنسا دیا اور دشمنوں سے لڑنا شروع کیا، تیروں کی بوچھار کر دی. اس طرح اس عالم میں لڑے کہ دونوں آقا کے صحابی شہید ہو گئے. تو حضرت سیدنا ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح شہید ہوئے. اور جس دن شہید ہوئے، جس روز شہید ہوئے، انہوں نے ایک نفیس قسم کی قیمتی زرہ پہنی ہوئی تھی، جنگی لباس ہوتا ہے، زرہ پہن رکھی تھی. ایک شخص آیا آپ کی لاش کے پاس سے گزرا اور وہ زرہ لے لی، اتار لی اور جا کر چھپا دی. کیا مقام ہے حضرت سیدنا ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا. اسی رات اب ایک شخص خواب میں تشریف لائے، یہ محض ایک خواب ہے کہ اس کو تم کو اہمیت نہ دو. سنو، جب کل مجھے شہید کیا گیا تو ایک شخص نے میرے پاس سے گزرا اور میری زرہ اتار لی. اس کی رہائش گاہ پڑاؤ، جہاں خیمے ہیں، پڑاؤ کے آخری کنارے پر ہے. اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے خیمے کے نزدیک ایک گھوڑا چر رہا ہے جس کے پاؤں میں ایک لمبی رسی بندی ہے. اس شخص نے میری زرے پر ایک دیکچا الٹا رکھ دیا ہے، اس کے اوپر اونٹ کا کجاوا ہے. تم صبح حضرت سید خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جانا اور انہیں کہو کہ میری زرے اس شخص سے لے لیں. دوسری بات یہ ہے کہ تم مدینہ منورہ پہنچو تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنا کہ مجھ پر اتنا قرضہ ہے، وہ ادا کرے اور میرے فلاں فلاں غلام کو یہ آزاد کر دیں. جب وہ شخص بیدار ہوا تو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پاس گیا اور یہ سارا واقعہ بیان کیا. اور وہ زرے جب تلاش کر لی تو وہیں سے زرے ملی، اور اسی طرح یہ پیغام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پہنچایا گیا اور ان کی وصیت پر عمل کیا گیا. یہ ہوتے ہیں ادب کرنے والوں کا مقام، جنہوں نے ادب کیا، تعظیم کی، دنیا سے جانے کے بعد شہادت کا رتبہ پاتے ہوئے کیسی ان کی خبر گیری کیسی تھی. یعنی ابھی شہید ہو گئے، شہید ہونے کے بعد ان کو یہ بھی پتا ہے کہ میری زرے فلاں فلاں مقام پر فلاں فلاں جگہ رکھیے، فلاں نے لیے، جاؤ لو اور اسی طرح اس کا کرو، صدیق اکبر تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام دو. اس انداز سے یہ کرنا، میں کہتا ہوں یہ شان غلاموں کی ہے، میرے آقا کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں کی، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا عالم کیا ہو. اس لیے تو کہتے ہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ارباب نظر میں تو کوئی ایسا نہ ملے گا. ارے بندے تو بہت مل جائیں گے، اور آقا نہ ملے گا میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی. اب غور کیجئے میرے رب کریم نے اتنا پیارا ارشاد فرمایا کہ ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو, تمہیں خبر تک نہ ہو. اس پہ کتنی چوٹ ہے, بندہ غور کرے کہ یہ بے ادبی, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ بے ادبی جو ہے, احترام نہ کرنا, آپ کی تعظیم بجا نہ لانا, جو اس آیت کے تحت جو بے ادبی بیان کی گئی ہے, جو اس کے تحت جو مفسرین نے لکھا ہے کہ بندہ غور کرے کہ اعمال اکارت چلے جائیں, سب نیکیاں مٹ جائیں گی اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی. کتنی یہ جو نا وانتم لا تشعرون, اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی. اپنے آپ کو وہی نمازی پرہیزگار اور طرح طرح سے مطلب اپنے بارے میں تمہیں قائم اللیل ہوں تو صائم الدہر ہوں, تو اس طرح مطلب کہ میں محدث ہوں تو میں یہ ہوں میں وہ ہوں, میں یہ جناب یہ عبادت تو میری وہ عبادت, یہ کرتے رہو گے اور بارگاہ رسالو حال یہ ہو کہ بے ادبی و گستاخی کا اگر معاملہ ہو تو یاد رکھیے یہ بے ادبی اور یہ گستاخی یہ ساری یہ نیکیوں کے اعمال کو برباد کر کے رکھ دے گی. اور فرمایا وہ انتم لا تشعرون, اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی, اپنے آپ کو یہی نیک سمجھتے رہو گے اور جب راز کھلے گا تو پتہ چلے گا کہ ہاتھ کچھ نہیں آیا. اور جو اس سے ہٹ کر آگے ارشاد ہوا اس کے آگے کہ بے شک جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں, بے شک جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, بے شک وہ جو اپنی آوازیں پس کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس, وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے. جن کا دل اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے, اور انعام کیا دے رہا ہے کہ ایک تو ان کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا, یعنی اس کے تیز مفسر لکھتے ہیں کہ یہ ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا دل پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیتا ہے, پرہیزگاری کے لیے چن لیتا ہے, گویا کہ اس کے لیے تقوی پر عمل کرنا آسان فرما دیتا ہے, وہ متقی بن جاتا ہے. یعنی تقوی اور پرہیزگاری پر عمل کرنا اس کے لیے دشوار نہیں رہتا, وہ ایسا عاشق رسول بن جاتا ہے. وہ فرمایا کہ پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیتا ہے, ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے, لہم مغفرتوں و اجر عظیم, ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. دیکھیے کہ اجر کے ساتھ عظیم کا لفظ استعمال کیا, مبالغہ کیا گیا کہ یہ عام اجر نہیں, عظیم ان کو اجر و ثواب عطا کیا جائے گا, اجر عظیم. تو یہ ادب, یہ احترام, یہ تعظیم جو قرآن بیان کرتا ہے, یہ تو ایک سورہ حجرات کی میں نے آیت بیان کی ہے, اس کے علاوہ تو قرآن پاک میں کئی آیات ہیں جن میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی ادب اور تعظیم کا بیان کیا گیا ہے. یہ تو اس کو اگر صرف سامنے رکھے نا تو ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب کہیں قریب کسی کیل یا میخ وغیرہ کے ٹھوکنے کی آواز آتی اور میں سنتی تو کسی کو بھیجتی اور اس کو کہلواتی کہ آہستہ کرو, آہستہ ٹھوکو, کہیں تمہاری اس آواز سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد کے واقعہ بیان کر رہا ہوں. یعنی امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا وہی معاملہ ہونا چاہیے جو حیات ظاہری میں ہوا کرتا تھا. اس کو اس روایت سے بھی سمجھیے کہ حضرت سیدنا صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں حاضر تھا، ایک شخص نے مجھے کنکر مارا، میں نے دیکھا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مجھے اپنے پاس بلایا اور فرمایا جو دو آدمی ہیں نا ان کو بلاؤ. میں گیا، وہ جو دو شخص کھڑے تھے جو اونچی آواز سے آپس میں بات کر رہے اونچی آواز سے بات کر رہے تھے، میں ان کو بلا کر لے کر آیا. تو آپ یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں سے دریافت کیا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا طائف کے رہنے والے. ارشاد فرمایا اگر تم اس شہر کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، اگر تم اس شہر کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا کہ تمہیں آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں یعنی مسجد شریف میں اونچی آواز سے تم بات کر رہے تھے. تو ان کی گویا کہ ایک اجنبی تھے، دوسرے شہر سے آئے تھے، واقفیت نہیں تھی، مسئلے کو جانتے نہیں تھے، ان کے آگے ایک بات واضح نہیں تھی، سو ان کی نا واقفیت ان کا عذر بن گئی. ورنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کے مطابق فرماتے ہیں کہ میں تمہیں درے مارتا، درے، کہ تمہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تمہیں بات کرنے کا ادب نہیں ہے؟ کہ مسجد نبوی شریف میں کس طرح بات کرتے ہیں، کس طرح ادب بجا لاتے ہیں. اسی طرح کا ایک بڑا ہی پیارا واقعہ ہے کہ ابو جعفر امیر المومنین نے حضرت سیدہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے درمیان آپس میں ایک مکالمہ ہوا. تو سیدہ امام مالک رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی شریف میں بلند آواز سے نہ بولو، کیونکہ اللہ عزوجل نے ایک گروہ کو ادب سکھایا کہ تم اپنی آوازوں کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو، اور دوسرے گروہ کی مدح فرمائی کہ بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک پست کرتے ہیں، اور ایک قوم کی مذمت پر برائی بیان فرمائی کہ ان کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح تم آپس سے بلاتے ہو. یہی سورہ حجرات کے اندر ہی یہ آیت کریمہ بھی موجود ہے، آگے ہی جائیں گے نا تو آپ کو یہ آیت کریمہ بھی ملے گی کہ بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ترجمہ کنز الایمان بیان کر رہا ہوں. تو یہ اس طرف امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ حجرات کی آیت ان آیتوں کی طرف اس کے ابو جعفر کی توجہ دلائی کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بیان فرمایا. بلا شبہ آپ کی عزت و حرمت اب بھی اسی طرح ہے جس طرح آپ کی حیات ظاہری میں ہوا کرتی تھی. یہ سن کر ابو جعفر خاموش ہو گیا، پھر دریافت کیا اے ابو عبداللہ، یعنی یہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، میں قبلے کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگوں یا پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف رک کر کے دعا مانگوں؟ تو میرے آقا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلے کا حل بیان کر دیا. اے مسجد نبوی شریف میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہ انور پر حاضری کی سعادت پانے والے عاشقان رسول، سنو، ہمارا مسئلہ حل کر دیا ہے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کیوں حضور سے منہ پھیرتے ہو؟ تم کیوں پیارے آقا صلی اللہ تعالی سے منہ پھیرتے ہو حالانکہ حضور تمہارے اور تمہارے والد حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا والد صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز قیامت اللہ کی جناب وسیلہ ہیں، بلکہ تم حضور ہی کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرو، ان سے شفاعت مانگو، اور اللہ عزوجل پھر اللہ عزوجل آپ کی شفاعت قبول فرمائے گا. اور قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ یہاں کوٹ کی گئی کہ اور جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو پیارے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو، یہ سورہ نساء کے اندر ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، آپ کا ادب اور آپ کی محبت کس قدر، مطلب ہمارے یہ اکابرین جو گزرے، بزرگان دین گزرے، ان کے اندر تھی. میں صحابہ کرام علیہ رضوان سے گویا کہ یہ واقعات لے کر چل رہا ہوں، پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں اور آپ کی حیات ظاہری کے بعد جب آپ کی وفات ظاہری ہو گئی اس پر کے بعد بھی اب بھی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا جو مقام, جو ادب اور احترام ہمارے علماء نے بیان کیا, اس کے کچھ چند مدنی پھول میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اسی طرح ایک وقت ایسا آیا کہ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کچھ اپنے مکان میں تعمیرات کچھ کروانی پڑ گئی. تو آپ نے وہ تعمیرات کرنے والے, مکان بنانے والوں سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو مدینہ منورہ سے باہر جا کر بنا کر آنا, مدینہ منورہ سے شہر سے باہر جا کر جو بنانا بنا کر لانا, یہاں پر مت ٹھوکنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں ٹھوکنے کے شور سے میرے آقا کو تکلیف پہنچے. یہ ادب اور احترام, یہ محبت, یہ کمال درجے کی تعظیم ہمارے بزرگان دین میں ہم نے پڑھی, اور جن کے یہاں اللہ نے, جن کو اللہ نے دکھایا انہوں نے دیکھی بھی ہے. اس قدر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, کیونکہ یہ محبت کرواتی ہے, جس سے آپ کو محبت ہوگی نا آپ اس کی اتنی تعظیم کریں گے, اس سے اتنا ہی اس کا ادب کریں گے. اور چونکہ تقوی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ادب کرنے والوں کو تقوی ان کے لیے کتنا مطلب چن لیتا ہے, اللہ تعالیٰ پرکھ لیتا ہے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے. تو تقوی یہ تو خوف خدا کا نام ہے, پرہیزگاری کا نام ہے. تو جو جتنا زیادہ متقی ہوگا, جتنا زیادہ عاشق رسول ہوگا, اس کا مقام اور مرتبہ اسی, مطلب یہ ساری اس کی ادائیں اس سے چھلکتی ہیں. یہ سب ادائیں ان کا کردار تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بارگاہ رسالت میں عرض کرنا, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھیمے انداز میں گفتگو کرنا, امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو جعفر سے کلام کرنا, اسی طرح مت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا جو ابھی ہم نے انداز دیکھا, ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہم نے انداز دیکھا, اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح مسجد نبوی شریف میں حاضر ہو کر دو اشخاص جو کل اونچی آواز سے بات کر رہے تھے, ان کا جو ایک انداز دیکھا, تو یہ ایک ادب سکھایا گیا اور انہوں نے اس ادب کو غور کیا, دیکھا, سمجھا اور اس پر عمل کیا. جیسے میں نے ابھی آگے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حجروں کے باہر سے یوں مت پکارو جس طرح تم مطلب کہ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. قرآن پاک میں یہ آگے کی آیتیں تھیں کہ یہ کتنا پیارا ادب بیان کیا کہ تم, یہ ایک کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے تھے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے, اس کے تحت قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی. یہ بنی تمیم کے کچھ لوگ تھے جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے کچھ بات چیت کی, یوں سمجھے کہ کچھ بحث بھی کی. اللہ تبارک و تعالی نے ان پر نظر رحمت کی اور یہ سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے. تو ان کو, انہوں نے جب, یہ جب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو انہوں نے گویا کہ یوں پکانا شروع کیا آقا کا نام لے کر کہ باہر تشریف لائیے, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اپنے حجرے مبارکہ میں. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ان کی آواز سنی تو آپ باہر تشریف لے آئے اور ان سے جو بات چیت کرنی تھی وہ کی. اب بات یہ تھی کہ یہ آئے, انہوں نے آواز دی, سرکار صلی اللہ تعالی وسلم آرام فرما رہے تھے, آپ کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل واقع ہوا, آپ باہر تشریف لائے, ان سے بات چیت ہوئی, یہ معاملہ ہوا. رب کریم اس تمام معاملے پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا ادب بیان کر رہا ہے کہ بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں, ان میں اکثر بے عقل ہیں, اور اگر وہ صبر کرتے. دیکھیں اب پہلے تو ان کو مطلب بے عقل کہہ کے ان کو مطلب کہ ایک تادیب کی کہ ان کو تھوڑی سی سرزنش کی کہ تم کیا کر رہے ہو, جانتے نہیں تم کس کی بارگاہ میں حاضر ہو. اب انہیں ادب بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہیں کرنا کیا چاہیے تھا اور کرنا کیا چاہیے, وہ یہ کہ اگر وہ صبر کرتے, دروازہ نہ بجاتے. یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ عالم تھا, کتابوں میں لکھا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے جب دروازے کو بجانے کی نوبت آتی تو انگلی سے نہیں اپنی انگلی کے ناخون سے آقا کے دروازے کو بجایا کرتے تھے. کمال درجے کا ادب تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کے قلب مبارک کے اندر. تو ارشاد ہوا اگر وہ صبر کرتے, کس چیز پر, یہاں تک کہ تم آپ یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا, رک جاتے, آواز نہ دیتے, انتظار کر لیتے جب میرا حبیب خود ہی ان کے پاس تشریف لیا تھا. اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو اب غور کیجئے کہ یہ وہ آداب ہیں. پھر ان آداب کو لے کر ہمارے اکابرین نے, بزرگان دین نے بہت کچھ اس معاملے میں ہمیں مدنی پھول عطا کیے ہیں. اسی آیہ سے استدلال کرتے ہوئے جو پچھلی آیت بھی میں نے بیان کی, علماء نے فرمایا کہ انسان جب روزہ مقدسہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پر حاضر ہو تو وہاں بھی آواز اونچی نہ کرے, ہاں جہاں حدیث پاک کا درس ہو رہا ہو وہاں بھی آواز بلند نہ کرے. اسی طرح علماء حقہ علماء ربانیین کی بارگاہ میں جب حاضر ہو اس وقت بھی چلا چلا گفتگو نہ کرے. اور اسی پر فرمایا کہ جب اسی طرح اپنے جب پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اسی طرح کا ادب بجا لائے. اس پر علماء کرام نے بالکل واضح طور پر اس میں صراحت فرمائیے اور وضاحت کی ہے. اور اس پر ہمارے بزرگوں نے بڑا عمل کیا کہ یہ جو سعادت کے جو انداز بیان کیے گئے, جو ادب اور احترام کے جو انداز بیان کیے گئے کہ ان آیات میں جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کی قباحت عیاں کرنے کے ساتھ ساتھ آداب اور حسن آداب بیان کیے جا رہے ہیں, علماء کرام نے ان آیات سے خوب استفادہ کیا ہے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ جو خود ہی بڑے زبردست عالم تھے فرمایا کرتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی استاد کے دروازے پر دستک نہیں دی بلکہ میں ان کا منتظر رہتا, جب وہ از خود تشریف لاتے تو ان سے استفادہ کرتا تھا. اتنا یہ ادب کیا کرتے تھے, یہ ان کے پیش نظر یہ چیزیں تھیں. اسی طرح اب غور کریں میرے مدری چینل کے ناظرین اور میٹھے میٹھے سوائے بھائی ہو, جب بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی چل رہی ہے, ادب کی چل رہی ہے, احترام کی چل رہی ہے, پھر ان آیات مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے اس سے فائدے حاصل کرتے ہوئے ہمارے علماء نے ہماری رہنمائی کی کہ اس میں کس کس طرح ادب اور احترام کے ہمیں طریقے بیان کیے گئے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک مغربی تہذیب کی جو فضا چلی ہے, ایک انگلش کلچر کی جو فضا چلی ہے, اس نے اس تمام ادب اور احترام اور تعظیم کی چیزوں کو ختم کر دیا. ایک وہ اپنی رف اسٹائل دے دیا ہے. کیا فرق پڑتا ہے, نہیں چلتا ہے یار, سب چلتا ہے ہر معاملے میں. یعنی یوں پہلے یوں سمجھیے کہ ہمارے مسجد کے امام کے ساتھ جو پہلے ادب اور احترام کا انداز ہوتا تھا وہ گیا, بلکہ پہلے تو مسجد کے خادموں کا بھی ادب اور احترام ہوتا تھا, مؤذن کا بھی ادب اور احترام, پھر امام صاحب کا ادب و احترام, خطیب صاحب کا ادب, یوں کرتے کرتے کرتے کرتے اب سب کو ایک ہی کیٹیگری بنانی شروع کر دی. اب جو مسجد کی صفائی میں دن رات صرف کر رہا ہے, اب اس کے متعلق جو ہمارے تاثرہ جذبات ہوتے ہیں جو مسجد میں ہے, اسی طرح مسجد کا ادب و احترام ختم ہوا, کئی چیزیں جن کا ادب و احترام ختم ہوا. خود آپ کعبہ معظمہ کے گرد پوری نظر کرے تو وہاں پتہ چلے گا کہ لوگوں کا عجیب و غریب انداز ہے. ادب و احترام, ادب اور احترام, یہ دین ہمیں ادب سکھاتا ہے, یہ دین ہمیں احترام سکھاتا ہے. شاگردوں کے دلوں سے استاد کا ادب جاتا رہا, مذاق اڑاتے. وہ ادب جو مریدوں کے دلوں میں پیر کا ہوا کرتا تھا, اب اوسا ادب کہاں نظر آتا ہے. وہ تعظیم جو مرید کے دلوں میں پیر کے لیے ہوا کرتی تھی, شاگرد کے دل میں استاد کے لیے ہوا کرتی تھی, اولاد کے دل میں والدین کے لیے ہوا کرتی تھی, لوگوں کے دلوں میں علماء کے لیے ہوا کرتی تھی, امام کے لیے ہوا کرتی تھی, وہ کہاں گئی. رف اسٹائل ہو گیا, سب چلتا ہے. تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ انداز درست نہیں ہے. جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ادب و تعظیم کا میں نے بیان کیا, وہی جو ہمارے علماء نے ہماری رہنمائی کی ہے, اس پر بھی کچھ مدنی پھول عرض کرتے ہوئے اپنے بیان کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام و تعظیم و محبت میں جس قدر ہم بڑھ سکتے ہم بڑھیں. آپ دیکھیں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت آپ سے جب پوچھا گیا تو فرمایا میں تم میں سے جس کو بھی ان کی حدیث بیان کروں تو ان سے افضل پھر کوئی اور نہیں ہوگا. میں نے انہیں دو مرتبہ حج کرتے دیکھا, میں نے دیکھا اور میں ان کو سنتا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تو وہ اتنا روتے کہ مجھے ان پر رحم آ جاتا تھا. تو اس طرح ہمارے بزرگوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ادب کیا, تعظیم کی, محبت کی, احترام کیا. ایک اور بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ صفان بن سلیم رحمت اللہ علیہ کے پاس آتا جاتا تھا, کہتے ہیں تو بلا شبہ وہ عبادت گزار مجتہدین میں سے تھے, پر جب بھی ان کے سامنے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر ہوتا رو پڑتے, اتنی دیر روتے رہتے کہ لوگ انہیں چھوڑ کر چلے جاتے تھے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی عشق و محبت جتنا زیادہ ہوگا, دیکھیں محبت جو ہے نا یہ تعظیم لاتی ہے, محبت ہی ادب لاتا ہے, اس کو یہ بنیادی ایک مدنی پھول ہے, اسے اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیے. یہ بنیادی مدنی پھول ہے ادب اور تعظیم, یہ محبت کے ساتھ ہے. آپ کو جس سے جتنی محبت ہوگی آپ اس کی آپ اس سے اتنی ہی اس کی تعظیم کریں گے. اچھا جتنی محبت ہوگی اس کی اتنی قدر ہوگی, اس کی اتنی قدر ہوگی, اس کے ملنے کا اس قدر احساس ہوگا, اور یہ جتنی بڑی نعمت ہوگی اتنی زیادہ خوشی ہوگی. ہم دیکھیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو اس قدر آپ دیکھیں گے, ہر سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, اس کی خوشیوں میں گویا کہ ایک طرح سے اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے کہ یہ عاشقان رسول کی گویا کہ یہ ایک بہت پیاری ادا سامنے آتی ہے کہ انہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بے حد محبت ہے, یہ بے حد محبت کرتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور اس محبت یہ محبت ان کے اندر مزید تعظیم, مزید ادب اور اس نعمت کی مزید قدر لاتی ہے, اور اس پر یہ مزید اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ جس رب کریم نے ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت نے پیدا کر دی, ہمیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت ادا کی کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان, اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. تو یہ شکر ہے اللہ تبارک و تعالی کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کر رہی ہے یہ امت, اور یہ شکر ادا کرنے کا ایک انداز ہے کہ جس 12 ربیع النور شریف کو یہ نعمت ہمیں عطا ہوئی, ہم اس 12 ربیع النور شریف کو آقا کا جشن ولادت مناتے, اس تاریخ کو یہ نعمت عطا ہوئی. ربیع الاول تجھ پر اہل سنت کیوں نہ ہو قربان, ربیع الاول تجھ پر اہل سنت کیوں نہ ہو قربان, کہ تیری 12ویں تاریخ وہ جانے چمن آیا. کیوں نہ قربان, صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ, کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں, ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے, جلے وہ تجھ سے, جلے جو تجھ سے وہ ناری ہے 12ویں تاریخ, تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی, تمام ہو گئی جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ان کی میلاد کی خوشیاں پوری ہو گئی, یعنی اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا, تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی, ہمیشہ اب تیری باری ہے 12ویں تاریخ. تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں ہم کہ اس رب کریم نے ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عظیم نعمت عطا کی, ہمیں ان کی امت نے پیدا کیا, اور 12 ربیع النور شریف کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے, اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے, اور پیدا ہوتے ہی غلاموں کو یاد رکھا, کیسا غلام ہے جو ان کو بھول جاتا ہے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، اس آقا کی یاد دل میں بسانے کا اور آقا کی یاد کو اپنے ساتھ وابستہ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ آپ کو اور ایک بہترین عمل آپ کو بیان کروں، اور وہ ہے اپنے سر پر امامہ شریف کا تاج سجانا۔ غور کرے جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ غلام سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے امامے کو اپنے سر پر سجائے گا، اس کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کس قدر یاد آئے گی اور اس کے دل میں کس قدر محبت پیدا ہوگی۔ یہ کیسا عاشق، کیسا پیارا عاشق ہے کہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عشق و محبت کی یہ ایک نشانی ہے امامہ شریف، اور وہ بھی سب امامہ ہو تو کیا بات ہے مدینے کی، کہ گنبد خضرا کی یاد ہی تازہ ہو رہی ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا اس سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت ہو جاتی ہے۔ ہمیں مسواک سے بھی محبت ہے، ہم دیکھیں مسواک سے محبت ہے، ہم مسواک کو اپنے سینے سے لگا کر رکھیں گے، مسواک کا استعمال نہیں کریں گے۔ ہم الحمدللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ شریف سے محبت ہے۔ ابھی تو کچھ دیر پہلے بیان سے پہلے ہم نے وہ شعر سنا تھا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بال بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ تو یہ امامہ مبارک جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے کہ امامے کے ساتھ دو رکعت نماز بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہے، بے شک حدیث پاک ہے، بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعہ کے روز امامے والوں پر، اے شب جمعہ اور کل جمعہ نیت کر لو، وہ اسلامی بھائی جن کے سروں پر امامہ نہیں ہے نیت کر لیں۔ آقا کی جشن ولادت کی خوشیاں منانے کو وسیلہ بنائے کہ یہ تو میرے آقا کی جشن ولادت کا پیارا مہینہ ہے، ارے اس مہینے میں امامہ نہیں پہنو گے تو کب پہنو گے؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ جس کے سر پر امامے کا تاج نہیں ہے وہ نیت کریں، پکی جب دل میں حاضر ہو کہ میں انشاءاللہ عزوجل اب اپنے سر کو سرسبز کروں گا، بھائی جن کے امامے کے تاج نہیں ہے سر پر وہ نیت کریں، اور جو مستقل نہیں باندھ پا رہے کہتے نہیں بھائی مستقل نہیں تو کم از کم جمعہ کو تو پہن لو یار، کل تو جمعہ کا دن ہے، کون کون نیت کرتا ہے؟ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت کی خوشیاں مناتے ہوئے 12ویں شریف کو کون کون امامہ باندھے گا؟ جس وہ بالکل اب سستی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح جس کی داڑھی نہیں ہے داڑھی کی نیت کرے انشاءاللہ عزوجل میں آقا کے جشن ولادت کی خوشیوں کو مزید اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اب داڑھی بھی رکھوں گا کہ میرے آقا داڑھی والے تھے، ایک مشت داڑیاں پوری اور کتروائی یا اب تک منڈائی اس کی توبہ بھی۔ امامے کے ساتھ ایک جمعہ بغیر امامے کے 70 جمعوں کے برابر ہے، تو انشاءاللہ عزوجل امامے کی سنت پر بھی عمل کریں گے۔ ان کا دیوانا امام اور زلف و ریش میں، ان کا دیوانا امام اور زلف و ریش میں، دیوا دیکھو تو صحیح لگتا ہے کتنا شاندار۔ مطلب نیت کر لو میں امامے والا بنوں گا، داڑھی والا بنوں گا، زلفے والا بنوں گا، مدنی لباس والا بنوں گا، سبحان اللہ۔ اور سرکار مدینہ مرحبا مرحبا مرحبا Thank you. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غوث فیضان مشکل کشا سر پر امامہ رخ پہ داڑھی سر پر زلفیں کفل مدینہ کفل مدینہ کفل مدینہ اکثر نظریں حیا سے نظریں غیبت کے خلاف جان نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے محبتوں کے چور شیطان کے خلاف جان ابھی ہم سن رہے تھے کہ سر پہ عوامہ سجا رہے گا سر پہ عمامہ سبحان اللہ سر پہ عمامہ سجا رہے گا مناسب یہ ہے کہ عمامے کا پہلا پیچ سر کی سیدھی جانب سے جائے نا اور حضرت محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمامہ شریف اکثر سفید کبھی سیاہ اور کبھی سبز ہوتا تھا ماشاء اللہ تو عمامہ شریف لیں اور عمامہ شریف باندھیں الحمدللہ بے شمار عاشقان میلاد جشن ولادت منانے کے لیے الحمدللہ دس گیارہ بارہ یا گیارہ بارہ تیرہ ربیع النور شریف کو سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں گے روزانہ ماشاءاللہ اس میں امیل سنت چکے عشاء کے بعد مدنی مذاکرہ فرما دے آج بھی عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ عزوجل امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرمائیں گے یہ مدنی مذاکرہ نیچے تہ خانے میں ہوگا آئیے اب کیبن میں نہیں ہوگا ڈائریکٹ ہوگا جاری رہے گا جاری رہے گا تو اب اس مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کی کون کون نیت کرتا ہے عشاء کے بعد مدنی مذاکرہ ہوگا اور اس میں الحمدللہ ہمارے طرفتہ کے اسلامی بھائی جامعۃ المدینہ کے اساتذہ جامعۃ المدینہ کے طلبہ اور جامعۃ یہ دارالفتا تخصص فلفک اور یہ مطلب سارے اسلامی بھائی بھی الحمدللہ شرکت کریں گے ہمارے درجہ سادسہ کے طلبہ کی تو عیدوں کی عیدی آئی ہوئی ہے کہ بس موج ہی موج ہے ان کی تو روز موج ہے ان کی ایک تو بارہویں کا مہینہ ملا پھر الحمدللہ عاشق میلاد امیر علیہ سنت کی صحبت بھی مل رہی ہے روزانہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے خوب دھوم ہے مدینہ مدینہ ہے پھر ملاقات بھی ہوتی ہے الحمدللہ ملاقات کس سے ہوتی ہے قافلے والوں جو شرائط پر اترتے ہیں ان سے الحمدللہ امیر علیہ سنت ملاقات بھی کرتے ہیں اور آج تو یہ کہ مدنی مذاکرہ چلے گا اور ایک وقت مناسب پر مدنی مذاکرہ ہم آفر ہو جائیں گے مدنی چینل سے پھر الحمدللہ اسلامی بھائیوں کے ہاتھوں میں مائک ہوگا اور یہ خود سوال کریں گے واپس سے ڈائریکٹ لائیو ڈائریکٹ لائن ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کی نیت کر لیجئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اذان ہو رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر

الحمدللہ مبلغ دعوت اسلامی نے اسے مطمئن کیا تو وہ شخص بمائے اپنے یتیم خانے میں جتنے طلبہ تھے جتنے بچے تھے ان سمیت مسلمان ہو گیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نیکی کی دعوت عام کرنے کا ایک بہترین ذریعہ لنگر رسائل بھی ہے۔ الحمدللہ جشن ولادت کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے مجلس مکتبۃ المدینہ کی طرف سے ایک بہترین پیشکش ہے۔ امیر اہل سنت کے مختلف رسائل مختلف موضوعات پر ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے رسائل کا یہ مجموعہ جس میں کسی میں 17 رسائل بھی ہیں، 18 رسائل بھی ہیں، 26 رسائل بھی ہیں، ان مدنی رسائل کا تحفہ صرف 100 روپیہ ہدیہ پر یہ بہار مکتبۃ المدینہ پر اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مکتبے موجود ہیں وہاں پر یہ مدنی تحفوں کے پیکٹ دستیاب ہیں۔ اسی طرح 5 مختلف سی ڈیز پر مشتمل یہ مدنی تحفے کا پیکٹ صرف 60 روپے ہدیے میں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی طرف سے دیا ہوا ایک رسالہ، ایک وی سی ڈی کسی کے خاندان بھر کی اصلاح کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہمت کیجئے، جشن ولادت کی ان خوشیوں میں خوب خوب نیکیاں کمانے کے لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں لنگر رسائل کا یہ پیکٹ لیجئے، انہیں کھولئے اور ایک ایک کر کے آپ ایک ایک مسلمان کو جو جو بھی ملتا ہے، بس میں چڑھتے ایک پیکٹ لیں، بس میں تمام مسافروں کو دیں، روڈوں پر مسافروں کو دیں، جلوس میلاد میں جو جو عاشقان رسول آئے ہیں ان کو دیں، جو حفاظتی امور پہ پولیس والے ہیں، دیگر انتظامیہ والے ہیں، ان کو رسائل دیں، ان کو وی سی ڈیز دیں۔ انشاءاللہ یہ لنگر رسائل کی دھوم دھام نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں بہترین معاون ثابت ہوگی۔ الحمدللہ امیر علیہ سنت کا جشن ولادت کی خوشیوں پر مشتمل بہترین رسالہ صبح بہارا نئی آب و تاب کے ساتھ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے جاری کیا ہے۔ بڑے سائز میں 8 روپیہ ہدیہ، جیبی سائز میں اس کا ہدیہ ہے 5 روپے، اس کو بھی زیادہ تعداد میں حاصل کیجئے۔ الحمدللہ آج ہم نے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران کا بیان سنا، الحمدللہ گزشتہ دنوں میں بھی آپ نے اسی مناسبت سے کئی بیانات کیے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ نے اسی طرح کے اجتماعات میں ہونے والا ایک بہت ہی پیارا بیان جس کا نام ہے نام محمد کی برکتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وی سی ڈی بھی جاری کی ہے۔ الحمدللہ نگران پاک کابینہ، پاکستان کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری کے بیان لعاب دہن کی برکتیں، الحمدللہ یہ بیان بھی جاری کیا ہے۔ اور مدنی چینل کا ایک بہت ہی منفرد سلسلہ ہے مدنی مکالمہ، اس میں ایک موضوع تھا اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان عنوانات پر بھی الحمدللہ یہ وی سی ڈیز جاری ہو چکی ہیں۔ اور الحمدللہ پاکستان میں جو مکتبۃ المدینہ کی شاخیں قائم ہیں، مکتبۃ المدینہ کی مجلس کی طرف سے 12ویں شریف تک تمام وی سی ڈیز، سی ڈیز اور آڈیو کیسٹس کا ہدیہ 20 روپے کر دیا گیا ہے۔ الحمدللہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں نئی پرانی وی سی ڈیز اور سی ڈیز حاصل کیجئے، پرچم حاصل کیجئے اور خوب جشن ولادت کی دھومیں مچائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سال انشاءاللہ اجتماع میلاد باب المدینہ میں بھی تقریباً 10 مقامات پر ہو رہے ہیں، انشاءاللہ اس کے ایڈریسز مدنی چینل پر نشر کیے جائیں گے، اور بھی دنیا بھر میں جہاں جہاں اجتماع میلاد کا انعقاد ہوگا ان کے ایڈریسز مدنی چینل پر جاری ہوں گے۔ آج کے اس اجتماع میں جو فیضان مدینہ کورنگی اور جہاں پر بھی ذمہ داران سن رہے ہیں، اپنے اپنے جگہ پر ہونے والے اجتماع میلاد کے ایڈریسز تمام اسلام بھائی کو ضرور پیش فرما دیں۔ صلو علی الحبیب۔ گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،

الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم وأهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب صحابہ، یا رب تابعین، یا رب الاولیاء، اے ہمارے غریب نواز کے، ہمارے داتا صاحب علی حجویری کے، ہمارے امام اعظم، ہمارے غوث اعظم رحمہم اللہ تعالی کے رب، اے ہمارے امام اہل سنت، امیر اہل سنت کے مالک مولا، اے ہم گناہ گاروں کے عیبوں کو چھپانے والے، تیرے گناہ گار بندے تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہاتھ لے کر حاضر ہیں. یا اللہ، تیرے پیارے حبیب کے جشن ولادت کی خوشیاں اپنے رگو پے میں سمائے بسائے ہوئے اللہ حاضر ہیں. مولا کریم، تجھے پیارے آقا کہ جشن ولادت کا واسطہ دیتے، مولا ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرتے، اللہ میں بخشتے بخشتے. مولا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، تجھے اس مبارک ساتھ، اس مبارک گھری کا واسطہ مولا جس گھری تیرے پیارے حبیب کی ولادت ہوئی تھی. اللہ تجھے اس صبح کا واسطہ، تجھے ان ساتھوں کا واسطہ، ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کی امراض دور کر دے. اللہ ہمیں نیک بنا دے، ہمیں متقی بنا دے. اللہ نمازوں کا پابند بنا دے. یا اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت کر دے. یا اللہ نیکیوں کا حریص بنا دے، متقی اور پرہیزگار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے. یا اللہ سچ بولنے والا بنا دے، جھوٹ غیبت چگلی سے بچا، بد نگاہی سے بچا. آنکھ کا کفل مدینہ دے، زبان کا کفل مدینہ دے، ہر ہر اس کا کفل مدینہ عطا فرما دے. مولا اللہ ہمارے، ہمارے حال پر رحم کر. اللہ ہمارا ایمان برباد نہ ہو، ہماری قبر میں آگ نہ لگے، ہمیں محشر میں ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے. مولا تجھے میٹھے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ آنسوؤں کا واسطہ دیتے. مولا ہمارا ایمان سلامت رکھنا، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ قیامت کے دن ہم یہ مٹھی بھر تیرے بندے جو حاضر ہیں تیری بارگاہ میں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے، مولا تجھے 12 ربیع النور شریف کا واسطہ دیتے ہیں. مولا ہم ان مٹھی بھر تیرے بندوں کو رب کریم بلا حساب جنت میں داخلہ دے دے. اللہ کرم کر دے، پیارے آقا کی جشن ولادت کا واسطہ دیتے، شب جمعہ کا واسطہ، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے. اللہ ہمارے مریضوں کو تندرستی دے دے، قرض داروں کے قرضے اتار دیا. اللہ تجھے آقا کے جشن ولادت کی خوشیوں کا واسطہ، غم دکھ کے بادل جھٹ جائیں. اللہ سکون دے دے، اللہ امن دے دے، اللہ پیار دے دے، اللہ برکت دے دے. اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، صحابہ کرام کا واسطہ، تمام عاشقان رسول کا واسطہ، مولا کریم ہمیں سکون اور راحت عطا فرما دے. بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، جن کی شادیاں رکی ہوئی ہیں ان کی شادیاں ہو جائیں. اللہ نیک رشتے عطا کر دے. امیر اہل سنت، علماء مشائق اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، تمام اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام تر عاشقان میلاد کو عافیت عطا فرما، تمام جلوس میلاد، تمام اجتماعی میلاد کو عافیت عافیت اور عافیت عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کی آزمائش و پریشانی سے ہم سب کو محفوظ فرما. دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی دے، مدنی چینل کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی دے. یا رحم الراحمین، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو جو مانگا وہ بھی عطا کر. اللہ جو نہیں مانگ سکے دل میں بہت کچھ آنسو ہے، بہت کچھ تمنا ہے، بہت کچھ تو تو سب جانتا ہے ہم کیا تمنا ہے کیا آرزو لے کر حاضر ہے مولا، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں، ان کی زلفوں کا واسطہ، ہماری جملہ حاجت مراد ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہے پوری کر دے، پوری کر دے، پوری کر دے، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی جلومی والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اے شہنشاہ مدینہ صلاة و سلام اے شہنشاہ مدینہ صلاة و سلام دینتے عرش مولا دینتے عرش مولا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کرے گا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلاۃ وسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد امیر اہل سنت مدری مذاکرہ فرمائیں گے جسے مدنی چینل براہ راست بھی نشر کیا جائے گا۔